4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Справу Бяляцкага пасля папярэдняга следства перадалі ў суд Першамайскага раёну Менску па месцы прапіскі Алеся. Але паколькі ў будынку гэтага суду на вуліцы Талбухіна 9 няма прасторных заляў, працэс вырашылі правесці ў залі суду Маскоўскага раёну. Суд Першамайскага раёну Менску даволі рэдка выкарыстоўвалі для палітычна матываваных працэсаў. Магчыма, якраз таму, што ён размешчаны ў старым будынку. Залі яго малыя і непрыстасаваныя для надзвычайных захадаў бяспекі, якія прымаюцца ўладамі на працэсах супраць сваіх апанентаў. За часы прэзідэнцтва Аляксандра Лукашэнкі ў Менску пабудавалі некалькі палацаў правасуддзя, шматпавярховых будынкаў раённых судоў з вялікім штатам ахоўнікаў і сакратароў. У такіх і судзяць апазіцыю. Старшыня Першамайскага суду Тамара Высоцкая даручыла справу Бяляцкага суддзю Сергею Бандарэнку. Апошні вызначыўся тым, што быў у ліку 84 менскіх суддзяў, якія прымалі асуджальныя рашэнні ў адміністрацыйных справах за ўдзел у пратэстах пасля выбараў прэзідэнта 19 снежня 2010 году. Сергей Бандарэнка – адзін з суддзяў, якіх у Беларусі прызначае і якім дае ўказанні прэзідэнт краіны, сказаў пра яго былы беларускі суддзя і адвакат Гары Паганяйла. Няма спадзеваў на тое, што ў такіх умовах суддзя можа разглядаць справы, асабліва супраць апазіцыі, аб'ектыўна, бесстаронна, з улікам прынцыпу спаборнасці бакоў і прэзумпцыі невінаватасці. Сергей Бандарэнка выключэннем не стаў. Праваабаронцы на судзе Бяляцкага казалі, што суддзя вядзе працэс з абвінаваўчым ухілам. Ён задаволіў лічаныя хадайніцтвы падсуднага і ягонага адваката Лаеўскага. Калісьці на захадзе упартага савецкага міністра замежных спраў Андрэя Грамыку называлі «містэрам не». За няўступлівасць да ініцыятываў абароны Бандарэнка відавочна заслужыў званне «суддзі не». Як і іншыя ягоныя калегі, што вядуць працэсы супраць апазіцыі, і на звароты падсудных і адвакатаў у большасці выпадкаў кажуць «не», а на патрабаванні пракурораў – «так». Як зазначыў сам Бяляцкі, ягоныя словы і словы адваката ў судзе былі нічым іншым, як марным крыкам у пустэльні. Адхіліў суддзя Бандарэнка і адно з самых важных хадайніцтваў аб змене меры стрымання Бяляцкаму з арышту на падпіску пра нявыезд. Як сведчыць юрыст Гары Паганяйла, грамадзян, якім інкрымінуюцца эканамічныя злачынствы, не заўсёды трымаюць пад вартай. Гэта не забойства, не рабунак, не гвалтаванне. Тут можна абмежавацца іншымі альтэрнатыўнымі арышту мерамі стрымання. І гэта адно з патрабаванняў крымінальна-працэсуальнага кодэксу пры выбары меры стрымання – даследаваць і тыя абставіны, якія дазваляюць не ўжываць арышт. На стадыі папярэдняга следства Алеся не ўдалося вызваліць за кратаў, нягледзячы на хадайніцтвы абаронцы, а на адрас следства і суду – асабістыя паручальніцтвы соцень беларускіх і замежных грамадзян, якія ў адпаведнасці з артыкулам 121 крымінальна-працэсуальнага кодэксу пісьмова гарантавалі, што падазраваны Бяляцкі не схаваецца ад крымінальнага пераследу і суду. На гэта следчыя адказвалі стандартнай адмовай. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Чытае аўтар. Паводле міжнароднага пакту 66 году аб грамадзянскіх і палітычных правах, да якога фармальна далучылася і Беларусь, пасля завядзення справы меру стрымання абвінавачанаму мае вызначыць суд. У Беларусі ж гэта робіць пракуратура. Гэткі парадак не раз быў аб'ектам крытыкі з боку цэнтру «Вясна». Але і суд, калі ў яго на пачатку працэсу з'явілася магчымасць змяніць меру стрымання на мякчэйшую, выявіў жорсткасць. Суддзя Бандарэнка атрымаў у першы дзень працэсу адразу два хадайніцтвы на гэты конт – вуснае ад самога Алеся і пісьмовае ад ягонага адваката. Адвакат пісаў: «Адсутнічаюць дастатковыя падставы і неабходнасць утрымання Бяляцкага пад вартай». Каб вынесці рашэнне па апошнім хадайніцтве, суддзя нават на паўгадзіны выйшаў у дарадчы пакой. Вердыкт той самы – не. Сваю адмову Бандарэнка аргументаваў цяжкасцю злачынства, якое інкрымінуецца Бяляцкаму, які раней следчыя, суддзя фармальна нічога не парушыў. Адпаведны закон дазваляе ўтрымліваць чалавека пад вартай толькі на падставе цяжкасці артыкула, паводле якога заведзеная справа, і не тлумачыць гэта доказамі таго, што падследны ці падсудны можа ўцячы або ўплываць на ход расследавання або ціснуць на сведак. Але гэта няправільна, зазначыў юрыст вясны Валянцін Стэфановіч. А трэба было ўлічыць і асобу, і характар інкрымінаванага злачынства. Гэта ж не гвалтоўнае злачынства. Плюс да таго, Алесь меў тысячы магчымасцяў з'ехаць з краіны ад моманту, калі даведаўся пра пераслед напрыканцы чэрвеня, і да моманту затрымання 4 жніўня. Суддзя Бандарэнка адказваў адмовай і на іншыя важныя для справы хадайніцтвы, у тым ліку просьбы адваката Лаеўскага зрабіць запыт да міжнародных арганізацый, што фінансавалі дзейнасць вясны праз рахункі Бяляцкага ў Польшчы і Літве, каб тыя паведамілі, для чаго яны перасылалі гэтыя грошы. Адвакат нагадаў, што на гэты конт было нават даручэнне следству ад імя першага намесніка пракурора Менску Канстанціна Кіжуна, але следчая брыгада Дэпартаменту фінансавых расследаванняў яго не выканала. Следчыя не паслухалі пракурора, а суддзя – адваката. На думку Валянціна Стэфановіча, гэта сведчыла пра абвінаваўчы ухіл працэсу. Суддзя такім чынам ігнараваў акалічнасці, якія маглі б апраўдаць Бяляцкага. Міжнародныя праваабарончыя цэнтры, якія падтрымлівалі дзейнасць вясны, пазней і без запытаў з Менску напісалі ў суд, што яны накіроўвалі грошы не асабіста Бяляцкаму, а на дзейнасць арганізацыі на дапамогу беларускім палітвязняў, і што ніякіх прэтэнзіяў да Бяляцкага наконт выкарыстання іхніх грошай яны не маюць. Трэба прызнаць, што некалькі хадайніцтваў абароны суддзя ўсё ж падтрымаў, у тым ліку пра пераклад з розных замежных моваў дакументаў справы, дасланых з Літвы і Польшчы, пра абарот грошай на рахунках Бяляцкага. Падтрымліваў дзяржаўнае абвінавачанне на судзе над Алесем Бяляцкім начальнік аддзелу нагляду за выкананнем падатковага і мытнага заканадаўства пракуратуры Менску Валеры Сайкоўскі. На працэс ён прыходзіў у сіняй форме з пагонамі «Дзве зоркі, два прасветы». Гэта азначае ранг дарацы юстыцыі, што адпавядае вайсковаму званню падпалкоўніка. Прадстаўляючы яго як яшчэ аднаго ўдзельніка суду, трэба развязаць блытаніну з ягоным імем, якая ўзнікла ў СМІ пры асвятленні гэтага працэсу. Звычайна суддзя, прадстаўляючы ўдзельнікаў слуханняў, скорагаворкай агучвае толькі іх прозвішчы, і журналістам высветліць імя кагосьці з дзяржаўных абвінаваўцаў бывае складана. Тым больш, што і самі яны не зацікаўленыя афішавацца. У выніку адны газеты і інтэрнэт-сайты называлі пракурора Сайкоўскага Валерыем, іншыя – Уладзімірам. Гэта прывело да таго, што 16 снежня 2011 году Рада Еўразвязу, уносячы ягонае прозвішча ў спіс няўязных, зрабіла гэта з памылкай, назваўшы Уладзімірам, а не Валерыем, як ёсць насамрэч. Карыстаючыся гэтай памылкай, нейкі час пракурор Сайкоўскі мог яшчэ ездзіць у Вільню ці Беласток. Але, магчыма, яму было і не да паездак у Еўропу. Праз месяц пасля прысуду Бяляцкаму, 29 снежня 2011 году, пракурор Валеры Сайкоўскі пайшоў на падвышэнне. Стаў намеснікам начальніка следчага камітэту па горадзе Менску. На разглядзе касацыйнай скаргі Бяляцкага 24 студзеня 2012 году ў Менскім гарадскім судзе яго замініў пракурор Кірыл Чубкавец. Паплечнік Бяляцкага юрыст Валянцін Стэфановіч кар'ерны рост пракурора Сайкоўскага ацаніў гэтак. Відаць, такім чынам улады аддзячылі яму за зробленую працу, што дадаткова пацвярджае, што гэта была незвычайная справа, як кажуць улады, а палітычна матываваная. Стэфановіч невысокай думкі наконт прафесійных якасцяў пракурора Сайкоўскага, бо аргументы пракурора на судзе былі непераканаўчымі. Напрыклад, ён задаў Бяляцкаму дзіўнае пытанне, чаму той не зарэгістраваўся індывідуальным праваабаронцам, калі ўлады пазбавілі афіцыйнай рэгістрацыі цэнтр «Вясна». Пракурор з дзвюма зоркамі на пагонах зблытаў праваабаронцаў з іпэшнікамі, індывідуальнымі прадпрымальнікамі, якія сапраўды могуць легальна дзейнічаць без рэгістрацыі ў якасці юрыдычнай асобы. Яшчэ больш дзіўным выглядаў зварот пракурора да Бяляцкага ў першы дзень працэсу перад пачаткам судовага допыту падсуднага. Перад гэтым, калі разглядаліся хадайніцтвы аб змене Алесю меры стрымання з арышту на падпіску пра нявыезд, пракурор быў адназначна супраць. А тут ён даў зразумець, што можа і памяняць сваю пазіцыю. Прапаную вам адказаць шчыра. У выпадку атрымання звестак, што вы не будзеце перашкаджаць працэсу і што вы не будзеце ўхіляцца ад суду, магчымая змена меры стрымання, вызваленне пад заклад ці парушальніцтва. У выпадку сплаты шкоды магчымы перагляд хадайніцтва аб змене меры стрымання. Адвакат Лаеўскі адразу выказаў пратэст, бо ў прапанове пракурора быў схаваны ціск на падсуднага, якога абяцанкай вызвалення з-пад арышту схілялі прызнаць віну. Крымінальна-працэсуальны кодэкс не прадугледжвае нейкай сувязі меры стрымання з адказамі абвінавачанага ў часе судовага допыту. Няма ў беларускім заканадаўстве і такога паняцця, як здзелка з правасуддзем. Толькі ў 2005 годзе Александр Лукашэнка надаў сабе паўнамоцтвы вызваляць ад крымінальнай адказнасці за эканамічныя злачынствы ў выпадку раскаяння і сплаты абвінавачанымі матэрыяльнай шкоды. У пракурора Сайкоўскага такіх паўнамоцтваў няма. Прадстаўніца Хельсінскага фонду правоў чалавека з Варшавы Вольга Саламатава расцаніла гэтую заяву пракурора як непавагу да суду, дэманстрацыю ягонай залежнасці ад пракуратуры і ціск на абвінавачанага. Сам Бяляцкі адмовіўся ад такой здзелкі, бо лічыў сябе невінаватым. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Варта супаставіць прапанову пракурора з тым, што сказаў Александр Лукашэнка 23 снежня 2011 году на прэсавай канферэнцыі. «Трапіце як гэты, як ягонае прозвішча, што мільярд не заплаціў унёскі, Бяляцкі». І потым будзеце зноў казаць, што Лукашэнка вінаваты. А калі б у Амерыцы не заплаціў такі падаходны падатак, не вылез бы з турмы, а вы нас папракаеце разам з амерыканцамі. Дык заплаці, дык можа яшчэ з турмы выпусцяць. Паплечнік Бяляцкага Владзімір Лапковіч, рэагуючы на гэтую заяву, нагадаў пра дэкларацыю ААН аб праваабаронцах, у якой сказана, што кожны мае права асабіста альбо ў складзе групы запытваць, атрымліваць і выкарыстоўваць рэсурсы спецыяльна для мэтаў заахвочвання і абароны правоў чалавека і асноўных свабодаў мірнымі сродкамі. І не было ніводнага прыкладу ў Злучаных Штатах ці іншых краінах Захаду, каб падатковыя службы адносілі сабраныя для праваабарончых і гуманітарных мэтаў ахвяраванні да даходаў, ды падавалі за няплату з іх падаткаў у суд. З 15 снежня 2011 году да 18 студзеня 2012 на заклік алесевых калегаў прайшоў збор ахвяраванняў для сплаты сумы, якую паводле суду завінаваціўся дзяржаве Бяляцкі. 765 чалавек заплацілі фактычна за тое, каб Алеся выпусцілі з турмы. Жонка Бяляцкага Наталля Пінчук, на якую быў аформлены дабрачынны рахунак, пералічыла 757 мільёнаў беларускіх рублёў, каля 70 тысяч еўра на дэпазіт суду Першамайскага раёну Менска. Гэта было зроблена за тыдзень да разгляду касацыйнай скаргі Бяляцкага ў Менскім гарадскім судзе. Людзі пералічвалі колькі маглі, па 50, па 200 тысяч, па мільёну. Родныя і калегі Бяляцкага пры гэтым падкрэслівалі, што збор грошай не азначае прызнання віны ні імі, ні самім Алесем. Юрыст вясны Уладзімір Лапковіч з гэтай нагоды казаў. Калі суд не ўлічыць аплаты, то гэта пакажа цану заявы Лукашэнкі. Гэта выключная дэманстрацыя таго, што ў сітуацыі адсутнасці правасуддзя, у прынцыпе, мы ствараем такую сітуацыю, каб улады былі вымушаныя пайсці хаця б на нейкае змякчэнне ў дачыненні да палітвязні. 24 студзеня 2012 году Менскі гарадскі суд вырак Алесю Бяляцкаму пакінуў без змены, а касацыйную скаргу без задавальнення. Владимир Лапкович так ацаніў гэтае рашэнне Менскага суду. Дакументы, прадстаўленыя ў суд, павінны былі хоць бы мінімальна, але паўплываць на змену выраку. Адвакат будзе абскарджваць гэты прысуд у наглядным парадку, выключна для таго, каб мець магчымасці перспектывы міжнароднай юрыдычнай рэакцыі, не шукаючы больш праўды ў тым абрадзе, які ў Беларусі чамусьці завецца судом. Гэта чыста палітычная расправа над вядомым беларускім праваабаронцам. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.